statystyka. Ta, to co się w Polsce odpierdala, to jest jedno wielkie kurestwo. Posłuchaj. Ha! Szósta rano, psy mi walą w drzwi. Także mój syn zaczyna płakać. Słyszę ich, zaraz będą wyważać. Masz tu słuchawkę, dzwoń do adwokata. Widzę kobitę, trzęsie się cała. Otwieram gleba, kajdanki hałas. Dziwne pytania o dziwne postacie. A w międzyczasie kipisz na klasie. Mówię panowie, spokój se dajcie. I tak tu kurwa, nic nie wskuracie. Działam legalnie, mam na to papier. Więc wasze najście dziwne jest dla mnie. Mówią poczekaj, się okaże. Pięć pięter niżej, są też garaże. Tam stoi fura, automat pasek. Prowadzą do windy mnie korytarzem. Jednak niestety, nic tam nie śmierdzi. Znaleźli siatkę, wędzonych piersi. Pięć kilo paczkę dla ziomka co siedzi. Ciekawe co na to wszystko sąsiedzi. Pewnie myśleli, toż to bandyta. Co się dorabiać chciał na narkotyka. Za kilka miechów miała być płyta. Niestety plany pozmieniał przypał. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak to jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak to jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka. Przejęli furę, przejęli kasę. I na okrzei czynności dalsze. Myślę se kurwa, nie wierzę w tą farsę. Jestem bezradny, jak zwierzę w klatce. Gdzie jakiś dowód, a na nim palce. Czuję się jakbym wirował w kralce. Kręcą mnie, abym szedł na współpracę. W przeciwnym razie pójdę na sankcje. Ja nie mam wiedzy, panie policjancie. Wszystko i tak się okaże na wokandzie. Póki co brak jest dowodów na mnie. Nie macie nawet gwizdka po blancie. Kolejny etap, prokuratura. Stoję w obstawie, obok papuga. Kamienna twarz nawet okiem nie mruga. Patrzę, idzie mój oprawca. To właśnie on z domu kazał mnie zabrać. Naprzeciw siadam w żelastwo skuty. Przede mną kartka, na niej zarzuty. Rzekomo byłem dealerem grupy. 26,5 kilo, bójdę. Tak oto przez słowo koronnej kurwy trafiłem do puchy. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak tu jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak tu jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka. Na Rakowiecką jadę w transporcie. Najbliższy czas spędzę w tym porcie. Zenek Martyniuk gra na peronce. To inny świat, ugaśnie słońce. Skromny gabaryt, żadne pieniądze. Prowadzi gad, czeka wychowek. Przy swoim biurku wykrzewa stołek. Później przejściówka lepsza niż dołek. Stamtąd zabrano mnie na stodołę. Siedmiu pod celą, gripsują w kodze. Krótka nawika, skąd się wywodzę. Potem już ziomek, za dzwonkiem dzwonek. To szkoła życia, a nie przedszkole. To nie spacery, w blasku na kole. To bez czajnika, ciężko przeboleć. Płuce na lipach, słychać na co dzień. Od rana szama, podjazd wieczorem. Wciąż na bieżąco, z telewizorem. W lato gorąco, także daj spokój. Przez blind okno, jest bez widoku. W takich warunkach człowiek dziczeje. Wokół dealerzy, mordercy, złodzieje. Siedzę wkurwiony, lewiznę grzeje. Krew mnie zalewa jak wulkan Pompeje. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak to jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak to jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka. Dostałem akt oskarżenia. Po kilku miechach siedzenia. Jak ruszą sprawy w myślach nadzieja, że coś się wreszcie pozmienia. Po prawie roku sam byłem w szoku. W końcu wychodzę z więzienia. Po prawie roku bliscy u boku. W domu, a nienawidzenia. Jeszcze nie koniec, bo sprawa w toku. Jestem po krzykach, lecz bez wyroku. Bez namacalnych dowodów. 5 lat, nie powiem, bo ciężko mina mi zszedła. Jak to możliwe, że z pomówienia mogą tak krzywdzić człowieka? Jak to możliwe, że to przechodzi i nic się kurwa nie zmienia? Teraz rozumiem, stałem się trybem w maszynie robienia hajsu. Sami pod siebie kreują prawo. To jest ich klucz do awansu. Stąd ta wlęgarnia zdrajców. Łatają dziury w budżecie. Jest statystyka, ciemnota łyka jak pelikan śmiecie w gazecie. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak to jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka. Tak tu jest, polska klasyka. Gdzie z pomówienia sąd ludzi zamyka. Tak to jest, nieważna krzywda. Ważne, że zgadza się statystyka.